Його морило на відлигу, а надвечір зі знанням уже старого бродяги він відчув, що візьметься на лютий мороз. Кроки, кроки, кроки. Кроки вибивали з його голови мрію. Ти, видно, спиш. Тихо здіймаються твої груди. Мені так близько і далеко до тебе. Видно, ти спиш з утраченою ніжністю, а сонце багряно заливає твої вікна. Ти спиш, судомно хапаючи чистоту зіпсованого повітря, а вони перевалюються з боку на бік. Сите гайвороння, дріб'язок, забруднені голубки, сутенери із заяложеним бріоліном волоссям. Дорога, дорога, дорога. Ет, вони ладні розстебнути матню, вони дрочать на картини Рубенса твої кавалери, бо такі, як ти, не дають їм тепла, а тобі хочеться тепла. Зледота косувала, схаркуючи на лавку. Свіхтівські воші мали ту перевагу перед людьми, що вони воші. Зрештою, Зледоті зазвичай стало вештатися біля тієї лавки, де, підібгавши ноги, біля батареї опалення, витягував марення з дитинства, віддаючись на поталу місту. А зледарям смакувало спостерігати небо або обнюхувати клозетні отвори. Жеброті до вподоби за розвагу повторювати уривки фраз, коли з посинілих губ родика зривається щасливий сміх, а вони той сміх повторювали, передражнюючи тріскотливими шпаками. А ще посипали йому сплячому голову вошами, що задля розваги поназбирували в металеві бляшанки з-під Нескафе. Або кислоокий пес підбіжить лизнути вологим язиком, і коли родик кликав на ім'я невідому, то двоє малолітніх обгризаних екземою педерастів спробували його зґвалтувати. І малинове марево розлетілося світанковим розпачем. Вони билися, кружляючи по майданчику, розштовхуючи калік і цікавих, рипали кулаками. Троє знеможених голодом і холодом людей у цьому виталищі знеможених душ, кинутих на призволяще, сплетених у липкий клубок. Нарешті одним ударом, випадковим і різким під щелепу, родик звалив високого і худого з чорними пронизливими очима хлопця. І той упав, хряпнувся головою об чавунну урну, розлупивши череп, мов шкаралупку горіха. Родик, чвиркнувши по теплих мізках і крові, що парою сходили на лютому морозі, з колючим світлом у голові подався навпрошки дорогою, що вела від вокзалу до здутого в рудих випарах міста, що вже гуло на пізню ніч, полускуючи фіолетовими та червоними спалахами трамваїв, електричок, гуло підземками, мов велетенський шаманський бубон. Він не відчував ні огиди, ні страху. Це набрякло в ньому щось нове, свіже, яке він уже приживляв у собі і усвідомлював, як непомильну аксіому буття. Але чому тоді така куца людська пам'ять? Це місто, і він його любить. Він завойовує його і ту пещену дерехвістку, стерво з пляшечкою пива. Щури навхрест перетинали дорогу, шмигнувши перед очима клубком смердючого тепла. Країна, країна, країна. Країна надувала груди жабою пагорбів, проколюючи небо хмародерами. Країна, країна, країна, обшмарована грозами, перебита нудотою неонових реклам, розтяцькована снідом, тонким перламутровим сяйвом на дротах втішаючи заблудлих янголів, які впали восени під важку покрову. Ех, країна, країна, країна! За алебастровою шиєю, об'їденою жовто-червоними виразками екземи, двоє поліцаїв, червонопиких, розпашілих у передчутті праздника, різдвяна ялинка побрязкувала скляними кульками, і світло падало згори то горіхове, то малинове, то враз тріпотіло синіми ілюмінаціями. Мертвого тягли до воронка. пробували стягнути з нього ще зовсім нові штани –